राम, यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 52 के अनुसार 3 दिसंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्थिति के बाद कलकत्ता में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। गीता माता है सर्वथा वर्तमान सहयोगी मई वर्तते और सर्वथा सर्वथा वर्तमान भी न से भूयो भी जाए थे। इसमें पहला चरण तो एक है, दूसरा चरण भिन्न है। वहां भक्ति का प्रसंग है तो मई वर्तते है, वहां ज्ञान का प्रसंग है तो न से भूयो भी जाए थे। ज्ञान ही भक्ति न कुछ भेदा, उभय हरि भव संभव खेदा। ज्ञान की और भक्ति की एकता बताई है, दोनों से ही दुख मिट जाता है, शांति मिल जाते है, आनंद मिल जाता है। ऐसा होने पर भी किसी किसी ग्रंथ में तो ज्ञान की विशेषता बताई है और किसी किसी ग्रंथ में भक्ति की विशेषता बताई है। तो भगवद गीता में भक्ति की विशेषता मालूम होती है, तो भक्ति में एक विलक्षणता है। आरंभ में तो विलक्षणता यह है कि उसे भगवान संरक्षक होते हैं, तो भगवान सभी साधुओं के संरक्षक होते हैं, परंतु भगत भगवान पर जिम्मेवारी रखता है, इस वास्ते भी विशेषता से ख्याल रखते हैं। नहीं तो न मे द्वेष न प्रिय, भगवान के कोई प्रिय और द्वेष नहीं होता। हम ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथा भजाम्यम, इस सिद्धांत के अनुसार भगवान पर निर्भर होता है, उसके भगवान विशेष ध्यान देते हैं। आरंभ की बात है, अगर ही अंत में एक आनंद होता है, अखंड आनंद, एक रस आनंद, ये आनंद होता है भक्त को, ये ज्ञानी को, और भक्त को आनंद होता है वो अनंत होता है, प्रतिक्षण वर्धमानम, वो वर्धमान आनंद होता है। ये भक्ति की विशेषता है। इस विशेषता लेकर ये बात नहीं कि ज्ञान में कोई कमी रहती है, कोई उद्धार में कमी रहती है, ज्ञान में कमी रहती है, ये कमी नहीं रहती है। आनंद की विलक्षणता आपस में है थोड़ी, कर्मयोग की विलक्षणता में शांति है, उसमें है अखंड रस है, उसमें शांत रस है, और भक्ति में अनंत रस है। वो रस बढ़ता ही चला जाता है, विलक्षण उसमें आनंद आता जाता है। ज्ञान में एक रस आनंद एकदम मुक्त, तीनों ही है, तीनों ही एक ही बात है। और जो कोई पक्षपात न रखकर और ठीक विचार करे तो एक साधन से तीनों हो जाते हैं, कर्मयोग से ज्ञान योग भक्ति योग हो जाएंगे, ज्ञान योग से भक्ति योग कर्मयोग हो जाएंगे, और भक्तियों से ज्ञान योग कर्मी सिद्ध हो जाएंगे, तीनों ही उसी तत्व को प्राप्त हो जाएंगे। परंतु पहले से ऐसी भावना कर लेते हैं वे ज्ञान है यह उससे श्रेष्ठ है, तो फिर वे ज्ञान में ही रहते हैं, फिर भक्ति में नहीं जाते। और कई कहते हैं भक्ति ही श्रेष्ठ है तो भक्ति को प्राप्त होते हैं, भक्ति को प्राप्त होते हैं वो ज्ञान में जाते नहीं, पर ज्ञान हो जाता है। रामायण में आया है अनिच्छता वही बरियाई, भक्ति का जो सुख है वो ज्ञानी को ज्ञानी को सुख मिलता है, वो भगत को भगत की भक्ति में ज्ञान और वैराग्य आ जाते हैं। भागवत में भी भक्ति माँ बताई है, ज्ञान और वैराग्य दोनों बेटा बताया है। तो भक्ति के साथ में ये आ जाते हैं, ज्ञान के साथ आ जाए नियम नहीं है, परंतु भक्ति के भक्ति में कोई कमी नहीं रहती, कारण के भगत भगवान सर्वोपरि है, ना ऊपर है। ज्ञान है वो अपने आत्म का स्वरूप का बोध है, मैं क्या हूँ इसका बोध हो जाता है, वो ज्ञान हो जाता है, और परमात्मा में प्रेम हो जाता है, भक्ति हो जाती है। तो बोध होने पर आनंद रहता है, मस्ती रहती है, कमी नहीं आती, जन्म मन से रहते हो जाता है। इस बात से सर्वथा वर्तमानों पर न से भूयो भी जाए थे, वो सर्वथा वर्तमान रहता हुआ सब बढ़ता होगा तो फिर जन्म नहीं होता। सर्गे भी नो बजाए प्रलय न व्यथंते मुसाधर में माना जाता भगवान की तरह ही वो निर्लिप हो गया, निर्जन हो गया है, तटस्थ हो गया है, इस बात से जन्म नहीं होता। और भक्त है उसको मस्ती अलग होती है, भगवान की रक्षा होती है, भगवान का प्रेम मिलता है, फिर उस प्रेम में विलक्षणता, ज्ञान से विलक्षणता बताई है। भक्ति का रस जब मिलता है तो ज्ञान का रस फीका हो जाता है, तो ज्ञान में एक रस है, रस तो सब साधनों में है, परंतु ज्ञान का रस एक विलक्षण है योग की अपेक्षा। योग का रस शांत है, योग में क्या होता है कि जड़ता से संबंध विच्छेद होता है, और ज्ञान में क्या होता है वो परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाए, अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो जड़ता का निराकरण होना और स्वरूप में स्थिति होना, इसमें ज्ञान योग कर्म योग बरोबर है, इसमें कोई फर्क नहीं है। चार अलग है, वो लौकिक साधना है, वो अलौकिक साधना है, वो त्याग करता है कामना का, आसक्ति का त्याग करता है, तो जड़ से संबंध विच्छेद होता है। जड़ से संबंध छोड़ने पर असंगता आ जाती है, और ज्ञान मार्ग ही असंग होता है पहले से, उसमें असंगता आ जाती है। तो असंगता तो एक ही स्थान, तो इस वास्ते एक मप्यास है सम्यक वो योर बिंद थे फलम। ज्ञान योग कर्म योग में किसी में भी एक स्थित हो जाए तो दोनों को फल एक ही मिलता है, असंगता हो जाती, निर्लिप्त हो जाते, मुक्त हो जाते, कभी किंचित मात्र कमी नहीं होती, महासर्ग में भी पैदा नहीं होते, महाप्रलय में भी व्यथा नहीं होती, ऐसे हो जाते हैं। भक्ति में एक विशेष रस आता है, उसमें एक आनंद विशेष आता है, इसके इस दृष्टि से वो नहीं भी कम रहता है, वहां ज्ञान में कम रहता है ऐसी बात नहीं है, शांत आनंद गंभीर ऐसा रहता है, परंतु भक्ति में प्रतिक्षण वर्धमान, उसमें संयोग वियोग, वियोग में योग, योग में वियोग, ऐसे उसमें विलक्षणता होती है। उसमें भक्ति में वेद स्वकीय प्रक्रिया भेद बताया है, आनंद रहता है विलक्षण। इस वास्ते सर्वथा वर्तमानों की सहयोगी मई वर्तते, वो मेरे में ही रहता है, क्योंकि वो प्रेमास्पद परमात्मा होते हैं, ज्ञान का ध्येय ब्रह्म होता है और भक्त का प्रेमास्पद भगवान होते हैं, तो भगवान में रहता है हरदम ही, भगवान के आनंद को लेता है, वो लेता है, वो कहते हैं परंतु भक्त होते हैं भगवान को देते हैं, भगवान को प्रसन्नता कर देते हैं, भगवान के लिए उपयोगी हो जाता है। भगवान कहते हैं भगत मेरे मुकुट मणि, भगवान के आदर विशेष होता है, और वो अपने आप को सर्वथा सौंप देता है, अपना मतलब ही नहीं, वो असंगता का सुख नहीं देता है मुक्ति का, भगवान में समर्पित कर देता है। तो एक विशेष आनंद में रहता है। मार्ग में कोई सा ही मार्ग पकड़े उसमें आनंद होगा, मुक्ति हो जाएगी, बंधन मिट जाएगा, जन्म मरण मिट जाएगा, आफत मिट जाएगी, किसी तरह का कोई तरह का दुख नहीं रहेगा, आनंद रहेगा सब वही। कर्मयोगी वो यही बात है, परंतु भीतर में भक्ति के संस्कार होते हैं तो कर्मयोगी को भक्ति मिल जाती है, ज्ञान योगी भक्ति मिल जाती है, भक्ति योगी को भक्ति मिल जाती है। जिद न रहे, पक्षपात न रहे पहले से, तो हरे को तीनों मिल जाएंगे, कर्मयोगी को, ज्ञान योगी को और भक्ति योगी को। एक तत्व तब तो एक है मिलने वाला, वो भावना अपनी पहले बांध ले। भक्ति योग में भगवान की तरफ आकृष्ट हो जाता है, ये फर्क रहता है। ज्ञान योग अपने स्वरूप में स्थित रहता है, परम आनंद है, परम शांति है, परम सुख है, ऐसे आनंद चंद मेहता में रहता है। उसकी दृष्टि में संसार सब चिन्मय हो जाता है, जड़ता नहीं रहती। जड़ता वास्तव में है नहीं, जड़ता दिखती है, अपनी जड़ता है, वो संसार में जड़ता दिखती है। वास्तव में तो सब जगह ईश्वर रूप है, परमात्मा का ही स्वरूप है। वो परमात्मा का स्वरूप सगुण निर्गुण दो ये कल्पना कर लेते हैं। इस बात से सगुण की प्राप्ति भक्ति से और निर्गुण की प्राप्ति ज्ञान से है। इसमें निर्गुण को कोई श्रेष्ठ समझते हैं, कोई सगुण को श्रेष्ठ समझते हैं, ये अपनी अपनी धारणा है। कर्मियों को सबसे समझे ऐसी बात बहुत कम देखने में आई है, आई नहीं जैसी बात है। कर्मियों में वो संसार से संबंध विच्छेद करता है, संसार की वस्तु संसार को देकर के अपने स्वरूप में स्थित होता है। ज्ञान योगी अपने आप अपने स्वरूप में स्थित होता है, वो इसे उपेक्षा कर लेता है, उदासीन हो जाता है सबसे। कर्मयोग में देना होता है, कर्मयोग में एक विलक्षणता है भक्ति योग के अनुसारी, एक विलक्षणता है ज्ञान योग के अनुसारी। तत्सुख सुखित्व है, ये भक्ति में ऊंचा दर्जा है। कर्मयोगी में ये ऊंचा तो पहले से ही है कि सबको सुख पहुंचाना, सबकी सेवा करना, सबकी सेवा, सबका हित कैसे हो, इस तरह का भाव कर्मयोग कह देता है। तो तत्सुख सुखित्व बात आ जाती है, वो परमात्मा के सुख से सुखी होता है, कर्मयोगी दुनिया के सुख से सुखी होता है, अपने सुख से सुखी दोनों ही नहीं होते। भक्ति योगी भी अपने सुख से सुख नहीं है, भगवान की सुख से उसे सुखी है। तो अपने सुख का, आसक्ति का, कामना का त्याग सब में आ जाता है, पर भक्ति योग की उसमें विलक्षणता है। कर्मयोग है वो संसार के लिए उपयोगी हो जाता है, ज्ञान योग वो अपने लिए सिद्ध हो जाता है, और भक्ति योग भगवान के लिए सिद्ध हो जाता है। तीन ही चीज हमारे सामने है, एक संसार है प्रकृति की संसार, एक भगवान, एक स्वयं। तो तीनों के लिए उपयोगी हो जाना मनुष्य की सफलता है। ज्ञान योग से तो अपने लिए उपयोगी होता है, आप तटस्थ हो जाता है, और कर्मयोगी दूसरों का हित करता है। तो कर्मयोग में उदारता आती है, संसार का हित विशेष वो देखता देखने में आता है। ज्ञान योगी देखने में विशेष हित नहीं आता, तो भी कमी नहीं है उसमें, परंतु कर्मयोगी साधन है दूसरों का हित करना, दूसरों की सेवा करना, पहुंचाना, अपने स्वार्थ का, कामना का त्याग करना, ये उसका ध्येय होता है। और ज्ञान योग का ध्येय अपने तत्व परमात्म तत्व स्थित रहता है, वो किसी पंचायती में नहीं पड़ता, वो तटस्थता में उसे सुख है, आनंद है। और भक्ति योग तीनों के लिए उपयोगी हो जाता है, संसार के लिए उदार हो जाता है, अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, तो अपने स्वरूप परमात्मा मिल जाता है, तो वही बोध बाकी नहीं रहता, और परमात्मा के लिए तो वो उपयोगी होता ही है। भक्ति को वश में होते आए भगवान, भगवान भक्त के वश में हो जाते हैं। तो भक्त में तीनों बातें होती है, वो भगवान को आनंद देता है, अपना भी सुख देता है और संसार की भी सेवा करता है। संसार की सेवा करने वाले भक्त दो तरह से होते हैं। एक भक्त संसार की वस्तु की सेवा करते हुए संसार की वस्तुओं से ही संसार की सेवा करते हैं। एक भक्त होता है वो भगवान के भजन ध्यान कीर्तन सत्संग इसके द्वारा सुख पहुंचाता है, उसमें विलक्षणता होती है। वो तो ये दोनों ही त्यागी होते हैं। वो संसार को सुख पहुंचाने का विशेष भाव होता है और वो भक्त का अपने भगवान में विशेष रहता है। सामने आने पर तीनों उपकारी होते हैं। ज्ञान योगी के सामने भी अगर दीन दुखी आते हैं तो हृदय दमित हो जाता है, उनकी सेवा करता है। मुख्य काम उसका नहीं होता है, कर्मयोगी का मुख्य काम होता है। और भक्ति योगी के सामने भी आ जाए तो वो भी सेवा करेगा, कारण के भगत की दृष्टि में संसार भगवान का स्वरूप है। एक और विलक्षणता है, योग मार्ग में ज्ञान मार्ग में चलते हैं वो ज्ञान योग में विवेक मुख्य है, भक्ति योग में भगवान का प्रेम मुख्य है और कर्मयोग में त्याग संसार का त्याग मुख्य है। त्याग ज्ञानी में भी होता है, ज्ञानी में त्याग अपना अलग होता है और वो अपनी वस्तुओं के द्वारा सेवा करता है, दूसरों को सुख पहुंचाता है। ये उसमें विलक्षणता होती है, आदि की सेवा करनी, सुख पहुंचाना, अपने सुख का, अशुद्धि का, कामना का, आराम का त्याग करता है, ऐसी विलक्षणता होती है। कर्मयोगी संसार के लिए बहुत उपयोगी होता है, ज्ञान योगी अपने लिए विशेष उपयोगी होता है, भक्ति योगी भगवान के लिए विशेष उपयोगी होता है। तो भक्ति योग की और ज्ञान योग की एकता होते है, भक्ति योग की कर्मयोग की एकता होती है। वह तत्सुख सुखित होना कर्मयोग में आ जाता है और तटस्थ उदाहरण भक्ति योग में जाता है। तो भक्ति के दो बात है, एक तो भक्ति भावना से करता है, एक स्वरूप से संसार की सेवा भगवान की सेवा करता है, एक साक्षात भगवान की जप ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय उस परमात्मा साधनों में लगा रहता है। और वो कर्मयोगी कह दो भक्ति योगी कह दो, वो संसार को भगवान का स्वरूप समझकर सेवा करता है, सबको सुख पहुंचाता है, सबको आराम पहुंचाता है, उसमें उसको आनंद रहता है। दूसरों के सुख में सुख होने वाले को जो सुख होता है वो अपने सुख में सुख होने वाले को सुख नहीं होता है। कल परसों बात चली तो मैंने कहा भाई आप अपना स्वार्थ करोगे दूसरों का तो भाई बोलेंगे दूसरों का, तो ये बात हर एक के समझ में नहीं आती। हर एक के समझ तो अपने सुख से सुखी होता है तो संसारी होता है, तो उसको ये बात समझ में आती है। साधु होते हैं उसको अपने सुख से भी सुख होता है परंतु दूसरे के सुख से सुख ज्यादा होता है, औरों को आराम पहुंच जाए इसमें सब ज्यादा सुख होता है। तो त्याग होता है भीतर में, अपने सुख आराम का त्याग होता है। तो ज्ञानी वो अपने समान सबको समझता है, आत्मोपम्य शरीर में, शरीर में दोनों बात होते हैं, शरीर में है किसी अंग में भी दुख नहीं हो, सब अंगों में सुख हो, ऐसा होता है। और एक विशेष करके आराम लेता है, संसारी आदमी अपने सुख में सुखी होता है, तो अपने सुख में सुखी होता है। वो संसारी सही में जड़ है, पशु है, पक्षी है, जैसे गधा है, ऊंट है, घोड़ा है, गधा है, सूअर है, भैंसा है, ये अपने सुख में सुख रहते हैं। तो अपने सुख में सुख जड़ता है, दूसरों के सुख में सुख चेतनता है और सुख आनंद अपने सब का अस्थि वगैरह परमात्मा मिल जाता है, ये प्रेमी होते हैं। इस तरह से किसी मार्ग से चलो, दुख मिट जाता है, जन्मन मिट जाता है, बंधन मिट जाता है, आनंद रहता है, विक्षेप नहीं होता, परम शांति की प्राप्ति हो जाती है किसी मार्ग से ही चलो। ऐसे तीन मार्गों का वर्णन भागवत में भी योगास्त्रियों में आप होता है, ऐसे एकादश के बीच में अध्याय में आता है और भागवत गीता में भी आता है। गीता में निष्ठा दो बताई है, तीनों का वर्णन है, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग का। चौथा ध्यान योग का वर्णन भी है गीता जी में। गीता जी ऐसी विलक्षण है कि जिसमें और जगह में सबसे सब साधन गीता जी में आ गए हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और ध्यान योग, ऐसे अष्टांग योग ये भी आ गए हैं। जब ये गया तपो ये गया, योग ये गया, स्वाध्याय ये गया, सब ये भी गीता में आता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। कर्मयोगी क्या मानकर उपासना करता है? कर्मयोगी की, ज्ञान योगी, भक्ति योगी की तो हो गए, ज्ञान योगी तो निराकार निर्गुण निराकार की उपासना करता है, भक्ति योगी सगुण साकार की उपासना करता है, तो कर्मयोगी क्या मान करके उपासना करता है? संसार को भगवान का स्वरूप समझ करके, संसार ही ध्येय है उसका, संसार है वो इष्ट है, और ज्ञान योग का ब्रह्म इष्ट है, और भक्ति योग का ईश्वर इष्ट है। कर्म योगी संसार को संसार को सुख पहुंचाना, उसमें अपने सुख का त्याग मुख्य, अपनी कामना, अपना सुख, अपना आराम, इसका त्याग मुख्य संसार के लिए। और ज्ञान योगी है प्रकृति का सब कुछ है, अपने तटस्थ रहता है, और भक्ति योगी भगवान की सेवा करता है, संसार की सेवा भगवान ही, भगवान की सेवा भगवान ही, भगवान की सेवा करता है, और कोई बात हो। नारायण नारायण।